Benim de hatalarım var, kabul ediyorum. Benim de çok yanlışım var. Bazen sadece geçmişe gitmeyi diliyorum. Ama görüyorum hiçbir şey düzelmiyor. Ama görüyorum ki bunlar umrunda bile değil. Ölsem bile olmayacak. Ama hala bu kalbim sende, biliyorsun. Söküp al canımı.